Mariet Krol met het NOS Journaal. In de Georgische hoofdstad Tbilisi is het protest tegen een omstreden wetsvoorstel nog steeds aan de gang. Het is de tweede dag van protest bij het parlementsgebouw. Die begon vreedzaam, maar inmiddels hebben de betogers barricades opgeworpen en heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet. Er zouden vandaag zeker 10 mensen zijn opgepakt. Gisteren waren dat er al zeker 60 en ook raakten toen 50 agenten gewond. De nieuwe wet waartegen wordt geprotesteerd houdt in dat buitenlandse organisaties die mogelijk kritiek hebben op de Georgische regering aan banden worden gelegd. Artsen zonder Grenzen heeft bij de hoofdstad van Haiti een ziekenhuis gesloten vanwege aanhoudend geweld. Volgens de hulporganisatie kan de veiligheid van patiënten en personeel niet meer worden gegarandeerd. Haiti wordt al maandenlang geteisterd door bendegeweld. Zwaar bewapende criminelen breiden het gebied waar ze actief zijn steeds verder uit. Een aantal scholen ging ook al dicht uit angst voor ontvoeringen. Het kabinet moet bij de inrichting van Nederland scherpere keuzes maken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt de klimaatverandering om grote ingrepen, zoals de bouw van windmolens, zonneparken en nieuwe woningen en ruimte voor natuur en water. Aan de provincies is gevraagd om die ruimtelijke puzzel te maken, maar dat wordt moeilijk als de landelijke overheid geen richting aangeeft, zegt het planbureau. En de controle op het Europese coronaherstelfonds is niet waterdicht, zegt de Europese Rekenkamer. Het fonds werd in 2020 opgericht met als doel om de EU-landen er na de coronapandemie economisch weer bovenop te helpen. Volgens de Rekenkamer is er 144 miljard euro uitgekeerd aan 11 lidstaten, maar kan er niet altijd goed worden gecontroleerd waar dat geld is gebleven. Het weer. Vannacht valt er in het midden en oosten van het land sneeuw. In het zuiden regen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De komende dag eerst vrijwel droog. In de middag vanuit het zuiden opnieuw regen. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik snapte niet waarom een partij als Volt nog niet bestond. Denken in links of rechts is oude politiek. Wij zijn opgericht voor de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. Klimaat, migratie, veiligheid en sociale ongelijkheid. Dat zijn grensoverschrijdende problemen die je dus ook grensoverschrijdend aan moet pakken. En in de politiek staat nog altijd het nationaal belang voorop. Bij ons niet. We moeten ophouden met het creëren van valse tegenstellingen tussen het Nederlandse en het Europese belang. Want in de meeste gevallen is het belang gelijk. Dit is de uitslag van Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt. Hij studeerde bedrijfskunde, werkte 6 jaar bij ABN AMRO, werd in 2018 lid van Volt Europa, dat een jaar eerder in Italië was opgericht, richtte vervolgens samen met Reinier van Lanschot Volt Nederland op. Inmiddels is hij 2 jaar Kamerlid. En over zijn persoonlijke leven kan ik opvallend weinig vinden, behalve dat hij lid is geweest van een studentenvereniging, bang is voor haaien en bijna vader wordt. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Laurens, fijn dat je er bent. Terwijl ik het voorlas, dacht ik eigenlijk van ja, moet ik eigenlijk meer van je weten dan dat je lid bent geweest van een studentenvereniging, bang bent voor haaien en bijna vader wordt? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het een al een vrij compleet beeld geeft inderdaad van wie ik ben. Nee, ja. Ik denk dat er veel meer is. Daar kunnen we dit uur volgens mij over gaan hebben. Nou ja, laten we daar meteen maar mee beginnen. Wat moet ik over jou weten om jou te kunnen begrijpen echt als persoon? Ik kreeg deze vraag voor het eerst toen ik bij Jinek aanschuif voor de eerste keer. En toen kreeg ik ook de vraag, ja Laurens, we kennen jou helemaal niet. Wat moeten we van jou weten? Zeg, dat was mijn reactie, omdat ik de vraag natuurlijk helemaal niet verwacht had. Nee. Ik dacht, ik moet over Volt gaan vertellen. Ja. Dat was mijn reactie. En ik denk dat dat misschien voor nu ook een goede reactie is, dat ik uit Knechtsel kwam. Dat is een heel klein dorpje in Brabant. En waarom zei ik dat toen? Want daar heb ik daarna ook over nagedacht. Ik denk dat dat toch een beetje in mij opkwam. Ja, dat is waar je vandaan komt. En denk ook veel dat het je vormt. Klein dorp, mensen kennen elkaar, de manier van omgaan met elkaar. Ja, hoe je daarin samenleeft. Ik denk dat mij dat wel heel erg gevormd heeft. Samen met de boeren, kinderen in de klas. Voetballen met al mijn vrienden bij de fanfare. Dus heel erg gezamenlijk dat leven beleven, dat dorpsleven. Met carnavalsclub. Carnavalswagens bouwen. Dus dat is denk ik echt waar ik vandaan kom en wat ook heel erg in mij zit. Het is heel overzichtelijk, klinkt het. Het is in dat opzicht overzichtelijk. Als in de zin van, ik weet nog heel goed hoe mijn weken eruit zagen. Dat was na de fanfare. Dat was op vrijdagavond zaalvoetballen, op zaterdag voetballen. S'avonds na het jeugdorkest, zondag voetballen. En natuurlijk naar de middelbare school, naar de basisschool. Maar het was voor mij, nou zeker tot mijn 15e, 16e levensjaar, was het ook echt de wereld waar ik graag wilde zijn. Ik genoot ervan. En ik zei ook altijd, dat is niet een plek waar ik weg wil. En op een gegeven moment veranderde dat. En dacht ik van, ik wil ook verder gaan kijken. Maar in dat opzicht, overzichtelijk. En heel fijn, heel beschermend. Maar ook heel erg het gevoel van samenleven. Dus je zat samen bij de voetbalclub en daar deed je van alles. Bij de fanfare, jeugdorkest. Dus je was heel erg met de gemeenschap was je bezig. En dat vond ik ook wel heel mooi aan leven in een dorp. Voelt het dan alsof je nog meer jezelf bent daar? Het voelt wel alsof... het voelde wel een soort als thuiskomen. Ja, dat je wel het gevoel hebt van, hey, hier ben ik weer onderdeel van de jongen die ik vroeger was. Dat vond ik wel bijzonder om mee te maken. Want mijn vriendin was ook mee en die zei ook, Laurens, ik heb je een lange tijd eigenlijk niet zo zien genieten op een bepaalde manier die ik wat minder goed ken. Dus dat was wel heel erg leuk. Voordat je aan zo'n interview gaat meedoen zoals dit, hè, heb je dan al in je hoofd van, dat ga ik wel zeggen, dat ga ik niet zeggen, zo wil ik overkomen? Hoe media getraind ben je? Nou, ik ben weinig media getraind. En ik hoop eigenlijk ook dat zo te houden. Omdat, zegt mijn vriendin ook vaak, en ik ben dat wel met haar eens, van uiteindelijk moet je laten zien wie je zelf bent en waar je voor staat. En als je jezelf kapot traint, dan geloof ik niet dat je nog tot eerlijke antwoorden kunt komen. Voor dit, we hadden het net even voor de uitzending over, heb ik eigenlijk weinig voorbereid, omdat ik ook had meegekregen, het is een open gesprek. Maar twijfel je dan nog wel om mee te doen aan zo'n interview? Hoe gaat die afweging? Eigenlijk niet, omdat ik ook denk dat het heel erg leuk is. En gedurende een gesprek kom je erachter van waar het naartoe gaat, wat je wilt vertellen over jezelf, in welke vorm je dat doet. En dat is iets wat zich dan vanzelf vormgeeft, denk ik. Dus het is niet dat ik op voorhand denk, dit ga ik wel vertellen of dat niet. Je gaat niet met je persvoorlichter zitten van, zo gaan we jou naar buiten brengen bij dit interview? Bij dit interview niet. Kijk, er zijn natuurlijk wel eens gesprekken die over een bepaald onderwerp gaan. En dan ga je wel van tevoren zitten, oké, wat zijn nou voor ons de echte kernpunten die we belangrijk vinden om naar buiten te brengen? Maar dat is meer de inhoudelijke boodschap die je dan ook voor Volt naar buiten brengt. En ik denk ook dat authenticiteit heel belangrijk is. En dat iemand anders kan niet gaan bepalen voor mij wie ik ben en wat ik uit moet stralen. Ik denk dat je dan namelijk een beeld neerzet van iemand die ik misschien helemaal niet ben. En ik geloof dat mensen daar ook heel snel doorheen prikken. Hoe gaat het verder met je? Want je zit midden in de campagnes. Zeker. Vind je dit een leuke periode? Dit is wel een van de leukste periodes vaak. Wat maakt het leuk? Het enthousiasme van een hele partij van Volt, waar mensen naar voren durven te stappen. Die zeggen van, ik heb een verhaal, ik wil de politieke arena in, want ik geloof dat het anders moet. Dat vind ik heel inspirerend. Dat is ook een van de redenen waarom ik bij Volt ben gegaan en waarom ik er ook ben gebleven en zo actief ben geworden. Maar dus ook dat je in de weekenden de straat op gaat, met mensen in gesprek gaat, hoort wat er leeft. Dat doe je natuurlijk door het hele jaar heen. Maar in die campagne doe je dat met veel mensen. Dat geeft toch een bijzonder gevoel. En dat vind ik wel... ik krijg daar zelf heel veel energie van. Want zo'n gesprek op straat, hè? Ik zie dan inderdaad in deze periode veel politici de straat op gaan. En het lijkt me zo lastig, want dan loop je daar rond en mensen spreken jou aan. Ze zijn misschien ontevreden over iets en die willen dan van jou antwoord. Van hoe ga je dat dan veranderen? Jij geeft dan antwoord. Maar soms blijft het natuurlijk een beetje zo hangen, hè, zo'n gesprek. Van hoe rond je zoiets op een leuke manier af? Maakt het ook heel leuk. Het zijn hele verschillende gesprekken. Ik heb de afgelopen weken heel veel negatieve reacties gehad. Dat is in de zin van, mensen gaan gewoon niet stemmen, omdat ze zeggen, of ik nou door de hand of door de kat gebeten word, wat maakt het uit? Dus waarom zou ik gaan? Dat is voor mij dan ook het moment dat ik nog probeer het gesprek aan te gaan van, waarom ga je niet stemmen? In de hoop dat mensen dan ook vertellen wat hen dwars zit, om gewoon te luisteren. En dus dan is voor mij ook Volt even niet meer onderdeel van het verhaal. Want dan Is het volgens mij veel belangrijker om te horen van waarom is iemand afgehaakt of waarom gaat iemand niet stemmen. En soms zijn het hele bijzondere gesprekken van mensen die inderdaad vertellen wat ze meegemaakt hebben, waar ze tegenaan zijn gelopen en wat ze vinden dat er anders in de politiek moeten. Tot aan hele leuke gesprekken van mensen die vertellen, ja, ik vind wat jullie doen met Volt heel inspirerend en daarom stem ik ook op jullie. En dan soms nog aangeven, nou, ik zou het belangrijk vinden als jullie nog iets meer op het klimaat zitten of juist iets meer op de sociale gelijkheid of op digitalisering. En dat geeft mij dan ook weer een gevoel van, oké, wat leeft er onder mensen? En ja, dat maakt het heel erg leuk. En in hoeverre kun jij je echt verplaatsen in iemand op straat die tegen jou zegt, het heeft allemaal geen zin, joh. Ik heb daar helemaal geen vertrouwen meer in die politiek. Ik kan me daar in zekere zin in verplaatsen. Als in de zin dat je ziet dat heel veel problemen waar mensen tegenaan lopen vooruitgeschoven zijn. Dat je ook ziet dat politici vaak toch zaken ook beloven die ze helemaal niet kunnen realiseren. Dat we in Nederland tegen, met gas in Groningen, met het toeslagenschandaal, ja, dat mensen ook het gevoel hebben van, zitten politici er nog wel voor ons? Dus in dat opzicht kan ik er deels inkomen. Maar ik vind ook dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om aan te geven aan mensen van waarom het wel belangrijk is dat ze gaan stemmen. He, omdat het uiteindelijk wel de manier is om invloed uit te oefenen op de koers die we met Nederland en Europa ervaren. En dat is me wel veel waard. En dat is me wel meer waard geworden sinds ik ook in de politiek actief ben. Omdat ik zie van hoe belangrijk het is dat op het moment dat mensen niet gaan stemmen, dat geluid ook minder gehoord wordt, waardoor mensen ontevredener raken. En daar denk ik wel dat we allemaal nog een gezamenlijke rol in hebben om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar de stembus gaan. En dat geldt ook voor veel jonge mensen. Het is ook zo dat als mensen voor de eerste keer gaan stemmen, dan gaan ze ook vaker stemmen. Mm. Nou, je ziet bij de Provinciale Staten op dit moment dat de opkomst altijd heel laag is. Dat ook heel veel jongeren niet gaan stemmen. Dat heeft denk ik ook een deel ermee te maken dat, ja, wat doen de provincies nou precies? Ik denk dat heel veel mensen daar abstract. Heel abstract. Terwijl het eigenlijk heel concreet is. Terwijl het heel concreet is. Want juist als je het hebt over de klimaattransitie, de energietransitie, infrastructuur, biodiversiteit, stikstof. Ja, in de provincie krijgt het handen en voeten. Voor veel jonge mensen is dit denk ik ook een hele belangrijke verkiezing. En hoop ik ook dat ze massaal gaan stemmen. Het is een beetje net als met roken. Hè? Dat als je jonger je begint qua leeftijd met roken, hoe groter de kans is dat je het langer volhoudt. Ja, zeker waar. Daarom zijn wij niet voor roken, maar wel voor stemmen ook van zorg. Ja. Hè, dat je dat eigenlijk ook verjongt na 16 jaar. Want dan kun je daar op school ook meer aandacht aan besteden en zorgen dat een gezamenlijk iets wordt waar jongeren mee aan de slag kunnen. En dan zie je inderdaad vaker dat ze onderdeel zijn van het stemproces. En je zit nou 2 jaar in de Kamer. Zie je jezelf wel eens terug? 2 jaar geleden toen je net begon? Zeker. Ja. Ik zag mezelf laatst terug toen onze lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Gaby Perinkopi, die bij WNL zat. En toen lieten ze even een fragment zien van het moment dat ik ook de Eerste Kamer of de Tweede Kamer voor het eerst inliep. Wat zie je dan? Dan zie ik wel iemand die, natuurlijk heel graag daar de Tweede Kamer in wil. Met enorme ambitie, idealen. En die daar aan de slag wil gaan. Maar ik zie ook iemand die de wereld daar nog niet onvoldoende kent. De afgelopen 2 jaar daar natuurlijk een crash course Nederlandse politiek heeft gehad. In de zin van, hoe werkt het parlement? Hoe werkt het met politieke partijen? De hele wereld eromheen. Ik stel mezelf wel eens de vraag van, hadden mensen mij daar goed op voor kunnen bereiden van wat je daar allemaal meemaakt? Ik denk deels, maar ik denk ook deels dat je dat echt moet ervaren. Wat had jij nu aan jezelf willen zeggen, 2 jaar geleden, van wat had je veel ellende kunnen besparen? Ik denk van, luister heel goed naar jezelf. Dat is heel belangrijk. Deze wereld slokt je op. Je moet voor jezelf daarin ook een goede balans volgens mij vinden in heel dicht bij jezelf blijven. Dat is waar we net ook over hadden van, op het moment dat je te veel weggaat bij wat je gevoel is, of omdat zaken nou eenmaal zo gaan, ik denk dat je dan op de verkeerde weg zit. En, ik vind dat altijd een fascinerend iets van blijf dicht bij jezelf. Terwijl ik altijd denk van dat is toch een van de makkelijkste dingen. Ja, maar het is heel moeilijk. Bij wie moet je anders blijven? Ja, maar het is heel moeilijk. Want je komt in één keer in een wereld. Mensen verwachten van alles van je. De media staat er met schijnwerpers op. Je partij is flink gegroeid. Je wordt in één keer een bekend persoon. Dus je wordt herkend op straat. Daar moet je aan wennen. En ik weet ook van mezelf, dat heb ik ook toen ik jonger was. Ik moet dan ook af en toe even wennen aan, nou ja, aan die omgeving. Als ik dan nu iets tegen die Laurens van 2 jaar geleden zou willen zeggen, dan zou ik zeggen, joh, het komt allemaal goed. Blijf gewoon lekker bij jezelf. Grote opluchting was er vorige maand, hè, toen eindelijk een uitspraak over de zaak Nilüfer Gündoğan. Ja, opluchting. Tenminste, is dat het juiste woord, opluchting? Nou, dit is natuurlijk voor iedereen een heel moeilijk en vervelend proces geweest. Mm-hmm. Voor heel veel mensen, voor heel veel mensen in de partij. Voor eigenlijk alle betrokkenen. Dus ja, opluchting, ik weet niet of dit opluchting was. Het was een duidelijke uitspraak. En daar hebben we wel een lange tijd op moeten wachten. Ja, even voor de mensen die het niet hebben gevolgd. Een van de 3 Kamerleden van Volt, Nilüfer, die werd geschorst wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Daarna was er een kort geding dat zij ging aanspannen. Rechter besliste eigenlijk dat de fractie haar niet had mogen schorsen. En vervolgens kwam er een hoger beroep. Ja, de partij is tegen de uitspraak van de kort gedingrechter in beroep gegaan. Ja. En nou, dat heeft een tijd geduurd. Dat was daar is een maand geleden is de uitspraak over gegaan. En daar heeft de rechter eigenlijk Volt in het gelijk gesteld. Ja. Voor een jonge partij is het natuurlijk een heel heftig iets als er zoiets intern gebeurt. Ik denk voor elke partij. Ja. En zeker ook voor Volt. Het doet heel veel met de vrijwilligers die zich inzetten. Het doet veel met de betrokkenen. Het doet veel met Nilüfer. Het heeft veel met mij gedaan. Het is echt een hele zware tijd ook wel in dat opzicht geweest. En niet waarvoor je in de politiek zit. Niet waarvoor ik mijn baan ooit opgezegd heb om de wereld een stukje mooier te maken. Dus dit was voor niemand leuk. Als je nu terugkijkt, had je dingen anders willen doen? Kijk, achteraf praten is natuurlijk altijd heel makkelijk. Ja. En tuurlijk hadden we dan zaken anders kunnen doen, beter kunnen doen. We hadden de interne procedures beter op orde kunnen stellen. We hadden in communicatie van alles beter kunnen doen. Dus daar zijn heel veel zaken waarvan ik denk, daar moeten we als partij ook van leren en in groeien. Daar komt ook nog een evaluatiewerkgroeprapport over. Ja, ik hoop ook dat daar veel aanbevelingen in zullen staan, zodat we ook als partij voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Laurens Dassen. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Gelukkig is het antwoord van de doorsnee Nederlander op wat vindt u van Laurens Dassen? Nog altijd. Wie? Laurens Dassen, stokoude man in een jong lichaam. Die Laurens Dassen is toch net het gangkastje van je oma. Het is er en je ziet het inmiddels niet meer staan. En een vergoeding van 125.000 euro per jaar voor Laurens Dassen als Kamerlid vind je niet volstrekt belachelijk? Laurens Dassen is de zoveelste ontoerekeningsvatbare EU-fascist. Wat een mooie woorden van Laurens Dassen. Hashtag verkiezingsdebat. Laurens Dassen is na een beetje lastige start meer iemand om te complimenteren dan om hem na te roepen. Hashtag Laurens Dassen. Ja, enkele reacties. Ben jij zo iemand die dan tussen alle positieve reacties en er zit er 1 negatieve tussen, dat je dan heel erg focust op die negatieve? Ja, zeker. Daar kan ook kort over zijn. Ja, ja, nee, dat klopt. Ik lees overigens heel weinig reacties, zeker op social media. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk leuk om een positieve reactie te krijgen, maar ook een negatieve reactie doet uiteindelijk meer met je. Een stokoude man in een jong lichaam. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarbij moet denken, maar nee, het is op zich wel een compliment, toch? Je kunt het als een compliment lezen. Als in de zin, tenminste dan denk ik dat je het zo moet lezen dat ja, tenminste, ik zou dan zeggen, wijs. Iemand beschaafd, wijs, die in ieder geval de jonge energie heeft. Dus in dat opzicht zou het een compliment zijn, ja. Een beetje kleurloos zit ook in een aantal reacties. Is dat iets waar je heel erg mee bezig bent van, joh, ik moet wel gewoon duidelijk aanwezig zijn? Nou, ja, dat is denk ik een vraag die ik me wel wat vaker stel, hoor. Mm. Van, hoe hou je daar de juiste balans in? Want ik vind namelijk ook dat de politiek niet altijd per se een arena moet zijn voor alleen maar kleurrijke personen, als in de zin van dat het om de kleurrijke personen moet gaan. Het moet uiteindelijk ook deels om de inhoud gaan. Dus een balans daarin zoeken is denk ik wel heel belangrijk. Mm. Ja, en uiteindelijk gaat het om de inhoud en wat kun je daarmee doen. En EU-fascist? Ja. Ja, van... Als het om de EU gaat, dan zijn er zoveel haters, hè? Nee, er zijn sowieso heel veel haters. En zeker als het om de EU gaat. Ja. Landverrader, nou, noem maar op. Je krijgt van alles om je kop. Maar goed, ja, daarvan denk ik ook een beetje. Daar zit iemand gefrustreerd iets te typen achter zijn computer. Dus ja. Ja. Het geluid van je jeugd is de blaasmuziek. Zeg ik dat goed? Van G. Reinders? Blaasmuziek, ja. Wat voor gevoel geeft die muziek jou? Een heel ontspannen gevoel. Een heel rustig, fijn gevoel eigenlijk. Dat doet mij een beetje denken aan die jeugd waar ik het net over had. Ik speelde vroeger bariton. En dat is een kleine tuba. En daar ging ik dan op mijn fietsje mee naar het gemeenschapshuis om daar dan met vrienden muziek te maken. En ik denk samen muziek maken is toch wel een van de leukere dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Je maakt iets moois samen en ook zeker met evenementen als carnaval om daar dan muziek bij te maken. Dat geeft sfeer, je doet het samen en dat vond ik altijd heel erg leuk. En dat dit nummer doet mij daar toch... je bent zo goed als de zwakste blazer. Ja, maar daar gaat het ook helemaal niet altijd om. En dat is juist het leuke eraan. Want ik was echt niet een uitmuntende blazer, hoor. Maar ik had er gewoon heel veel plezier in. En daar ging het vaak ook om. Gaat er in je... Ja, met toeters en bellen een prachtverhaal vertellen. Ja, dat is toch heel mooi. Van, hè, dus dat muziek vertelt een verhaal. En vaak hebben mensen ook een gevoel bij muziek. De liederen, die liedjes, die doen je terugdenken aan een bepaalde tijd. Die geven je een bepaald gevoel. Ik denk dat iedereen wel herkent van als je een bepaalde soort muziek 's ochtends onder de douche opzet, is bepalend hoe je de dag begint. De soundtrack van die dag, ja. Ja, toch? Wordt dit een dag vol met plezier en energie? Of zit er wat verdriet of emotie? Ik kan me niet zo goed voorstellen dat jij een hele slechte dag hebt wel eens. Ja, tuurlijk wel. Ja, net als iedereen, joh. Wat zorgt dan voor een hele slechte dag bij jou? Nou, kijk, als ik een hele slechte nacht heb gehad, dan heb ik vaak wel heel veel moeite met opstaan. Maar wat echt een slechte dag voor mij bezorgt, is denk ik als ik 's ochtends in de eerste reacties die ik heb, dat de reacties wat mat zijn of negatief zijn. Ik ga wel goed op energie ook van anderen. Dus als iemand anders mij energie geeft, dan geef ik ook heel veel energie weer terug. ja, dat is wel... maar goed, ik denk net als iedereen heb ik ook af en toe dagen dat ik denk van, ik zou op zich ook wel prima even lekker helemaal niks willen doen. Wat is jouw grootste frustratie in de politiek? De frustratie dat alles minder snel gaat dan dat je hoopt. En misschien ook dat, als je het dan weer terug hebt over die jongen die de Tweede Kamer inliep, van dat toch ook het beeld dat je met elkaar nog veel meer zou bezig zijn om tot oplossingen te komen. Mm. En dat de frustratie er af en toe wel eens in zit dat het lijkt alsof je meer bezig bent met elkaar pootje te haken dan dat je echt een oplossing neerzet. En dat is lang niet altijd zo, hoor, want er zijn heel veel Kamerleden die echt hele goede inhoudelijke debatten met elkaar voeren, waarin je ook echt verder komt. Maar soms, en zeker bij de grotere debatten, dan zit je jezelf op te vreten. Dan denk je, ja, oké, waar gaat dit nog over? En dat is dan uiteindelijk ook de uitstraling die je als politiek hebt. En dat is wel heel frustrerend als je het hebt over de politiek. En merk je ook dat je automatisch toch meer toetrekt naar de jongeren Kamerleden? Zit er een generatiekloof soms in? Nou, jullie tegen de boomers? Wij tegen de boomers. Ja. Nou, ik heb soms wel het gevoel dat veel jonge Kamerleden het ook echt op een andere manier willen doen. Ik denk dat daar ook, hè, want ik wil ook weer niet de oudere Kamerleden... Ze luisteren toch niet, joh. Tekort doen. Maar ja, ik denk wel dat daar, als je net in de Kamer zit, dan kijk je denk ik toch op andere manieren naar de manier van samenwerking dan dat je er langer zit. En je bent nog hartstikke jong en je zit nu dus al in de Kamer. Dus dat kan niet anders dan dat je al op hele jonge leeftijd maatschappelijk betrokken was. Maatschappelijk betrokken wel. En ik denk dus, en daarom beantwoord ik dus straks ook van waarom Knecht zo belangrijk is. Omdat daar die gemeenschap heel erg sterk was. Dus, en ik had ook vaak discussies met mijn pa aan de keukentafel over de wat grotere vraagstukken. En hoe ging zo'n discussie dan bijvoorbeeld? Nou, ja goed, ik was het zelden met hem eens. Ik was namelijk ook wel echt een puber. Maar qua kennis liep ik toen wel echt flink achter. Dus ik was in de discussies wel vaak degene die wat minder de inhoud naar voren bracht en wat meer de discussie hevigheid. Maar dat ging dan over van alles. Dat ging dan over het klimaatvraagstuk, over wat moeten we doen. Het ging soms over, het ging veel over Europa, want mijn pa vond dat heel erg belangrijk, over samenwerking. Ja, en dan hadden we daar gesprekken over. Waarom vond je vader dat zo belangrijk? Hij is daarmee opgegroeid. Hij is geboren in de oorlog in 1943. En ja, daarna is hij bij de Europese beweging heeft hij gezeten. Hij is daar ook lid geweest van de Partij van de Arbeid. En hij heeft dus ook de hele ontwikkeling van de Europese Unie heeft hij eigenlijk meegemaakt. En hij heeft daarin ook altijd wel beseft dat het belang van de Europese Unie in deze wereld niet te onderschatten is. En dat heeft hij denk ik altijd ook op deze manier mee willen geven. Ja, daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Want en hij is degene die mij op Volt heeft gewezen. Met een appje van dat hij op een gegeven moment stuurde toen ik thuis kwam. Van, hey Laurens, kijk eens in het NRC, artikel over Volt, nieuwe Europese partij. Ik weet niet dat mijn reactie was daarop. Toen ik het artikel had gelezen. Wat ontzettend mooi, ik ga me aanmelden. Waarop hij stuurde, ik ook. Want dat was in 2017? En ja, 2018. Begin 2018. Ja. Maar in 2017 werd het opgericht? 2017 is het opgericht door een Duitser, een Française en een Italiaan. Ja. En het is eind 2017, begin 2018 voor het eerst naar Nederland gekomen. En toen hebben we het in juni 2018 hebben we de Nederlandse tak opgericht. Maar toen je dus over die Europese tak las, wat sprak jou meteen zo aan dan? Nou, dat is ook de eerste zin van... dat is namelijk volgens mij wat ik toen gezegd heb. Ik snapte niet waarom een partij als Volt niet bestond. Omdat in dat artikel stond, die grote uitdagingen, die moeten we gezamenlijk als Europa aanpakken. Nou ja, dat klinkt zo logisch dat je grote uitdagingen gezamenlijk moet aanpakken. Maar dat er dus ook stond van, wat nog mist, is een Europese partij. Want zij schetste van, alle politiek is altijd nationaal gebleven, waardoor je dus iedereen vanuit zijn nationale zuil naar die vraagstukken kijkt. Mm-hmm. Dat vond ik zoiets waarvan ik dacht, ja, ik heb daar nooit op die manier naar gekeken. En ik vond het zo logisch dat ik dacht van, ik ga me hiervoor aanmelden, want dit is waar we inderdaad met elkaar naartoe moeten. Aangemeld en toen de dag daarna gebeld, wat ik ook heel leuk vond, en dat zijn we met Volt ook blijven doen, om mensen meteen het gesprek aan te gaan om te kijken van hoe kun je bijdragen. En dat begon met een paar uurtjes per week. En dat werden er snel heel veel meer. Penningmeester was je eerst. Ik was eerst, penningmeester, maar ook fondsen werven, communicatie. Ja, in het begin deden broodjes, we nog zoveel. Alles. Ja, dat was dat was echt, alles deden we met elkaar. Dat was ontzettend leuk. En op een gegeven moment besluit je dan van, je hebt een goede baan bij ABN AMRO, van ik ga overstappen. Ik ga gewoon alles achter me laten. Ik ga hier vol voor. Ja, nou zeker. En dat was niet makkelijk, hoor. Maar dat was ook een beetje een fase dat... Ik heb toen voor ABN AMRO ook in Dubai gezeten. Als je ergens met je neus op de feiten wordt gedrukt qua ongelijkheid. De Rolls-Royce die rijden naast mensen uit India en Pakistan die daar... Die volle bussen. Volle bussen, ja. Naar Oman vliegen om daar door de poortjes te gaan, zodat ze geen verblijfsvergunning hoeven te krijgen. De paspoorten die worden afgenomen, na 16 uur per dag moeten werken. Ik zat met een taxichauffeur die zei van... ik zit nu 12 uur per dag in de auto en dan slaap ik in een bed waar degene die dan 12 uur weer in deze taxi zit. En zo wisselen ze elkaar af. Het was de tijd van de migratiecrisis in Europa. De klimaatverandering wat steeds duidelijker werd. Dus het was ook iets waarvan ik het gevoel had... ben ik nu aan het doen eigenlijk wat ik wil doen met mijn leven? Is dit hoe ik hier invulling aan wil geven? En dat antwoord was steeds duidelijker nee. Daarom was ik me politiek aan het oriënteren. Kwam ik vol tegen. En ik raakte daar zo door geïnspireerd van... door heel Europa mensen die zeiden van... wij willen vooruit, er zit een urgentie, wij willen het op een andere manier gaan doen. We gaan die Europese partij oprichten met één programma in heel Europa. En dat iedereen daar zoveel vrije tijd en energie in stak, ja, dat inspireerde mij enorm. Dus toen heb ik op een gegeven moment voor de keuze gestaan van toen we Volt hadden opgericht samen met Reinier, van wat gaan we doen? Want als we echt verder willen als Volt, dan zullen we mensen fulltime moeten hebben. Maar ja... dan zul je ze ook moeten betalen. Kon niet. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd... ja, als we hier echt in geloven, dan zullen we misschien zelf die stap moeten zetten. Moet je jezelf ook de vraag stellen, ben ik een politicus? Kan ik dat? Zeker. Wil ik dat? Nou, en dat was nog... want toen hoefde ik mezelf nog niet de vraag te stellen van, ben ik een politicus? Want dat is eigenlijk pas later gekomen. Toen was echt de vraag van, wil ik Volt opbouwen? Geloof ik hierin? Geloof ik dat dat echt anders moet? En ben ik de juiste persoon om daar nu een bijdrage aan te leveren? Op zich zou je die vraag snel kunnen beantwoorden door te zeggen van ja, er zijn denk ik niet iedereen zal zijn baan opzeggen om van zijn eigen spaargeld een partij volledig op te gaan bouwen en dat 2,5 jaar lang. Dan kwalificeer je al snel als de juiste persoon, denk ik. Maar ja, dat hebben we toen ook heel snel besproken. Want ik heb naderhand wel eens teruggezocht. Volgens mij 24 juni hebben we Volt toen opgericht. En 2 weken later heb ik toen het gesprek gevoerd van... ik wil dit gaan doen. Mm-hmm. En 1 september, geloof ik, ben ik toen gestopt... en ben ik fulltime voor Volt aan de slag gegaan. Maar geef mij eens een mini-workshop van hoe richt ik een politieke partij op? Heel veel rondreizen door het land. Wat heel erg leuk was ook. Maar dus dat je in zaaltjes gaat vertellen van wat Volt is. En soms komen er 2 mensen. We hebben zelfs een keer ergens gestaan, toen kwam er niemand. En dan ga je het gesprek aan. Dan vertel je over van wat Volt is, wat het doel is, wat je wil bereiken. En vervolgens hoop je dat er één iemand blijft die dan weer helpt om... Volt verder op te zetten. En gelukkig hebben we dat met heel veel mensen gedaan. Want er zijn... En dat heb ik ook wel geleerd van... En dat is ook het leuke van Volt. Van mensen komen bij een partij. En die komen daar ook voor het idee. En die blijven ook, deels ook voor de mensen. Maar deels ook omdat ze graag een bijdrage willen leveren... op een bepaalde manier. Dus zo hadden we bijvoorbeeld iemand die... Die was stedencoördinator. Maar we zagen van, dat vindt hij eigenlijk helemaal niet leuk. En die is vervolgens overgestapt naar wat meer de IT-kant. Ja, en die heeft een hele website neergezet en helemaal dat ontwikkeld. Ja, en dat is, denk ik, hoe je een partij uiteindelijk ook opbouwt... door zoveel mogelijk mensen te betrekken en iedereen ook de ruimte te geven... om de creatieve ideeën en zaken... te laten ontwikkelen. Iemand anders, een vader en zoon... die hier heel erg bezig waren met het schrijven van statuten. Waarvan wij op dat moment dachten van... het is wel belangrijk, maar er zijn zoveel andere dingen... die ook nog moeten gebeuren. Maar later heel dankbaar dat die statuten goed geschreven waren... want dat helpt je vervolgens enorm in het proces. En het gevaar is wel op het moment dat je zelf zo'n partij opricht... met vrij weinig ervaring nog politiek gezien... dat je je inlaat met de verkeerde mensen. Ik denk dat, dat sowieso een risico is van een jonge partij. Er is ooit iemand die zei op het congres van Volt... het grote gevaar van Volt komt niet van buitenaf, maar komt van binnenuit. Toen moest ik een beetje nog plaatsen wat hij daarmee bedoelde. Mm. Maar tuurlijk, bij een jonge partij, en zeker als je zo snel groeit als Volt... moet je ook opletten dat er geen baantjesjagers bij zitten... En moet je zorgen dat je daarin je interne procedures en democratie zo goed mogelijk organiseert. Ook daarin merk je natuurlijk dat je ontwikkelingen doormaakt. En dat zullen we de komende jaren ook nog blijven doen. Want we hebben ook wel gezien, kijk, ik vertelde net over de statuten. Ja, we hebben ook gezien dat bepaalde zaken je dan weer tegenhouden, omdat je tegen iets aanloopt wat je op voorhand niet verwacht had. Ja. Dat is continu een proces van vallen en opstaan. Zoals bij, denk ik, elke jonge en groeiende organisatie. En ik denk dat je daar op twee manieren mee om kunt gaan. Aan de ene kant kun je denken, ja, dat is heel vervelend en weer tegenslag. Iets waar je tegenaan loopt. En aan de andere kant kun je ook denken, ja, oké, dat hoort erbij. En het is een kans om iets te verbeteren. En dat is, denk ik, ook hoe wij als Volt daar zoveel mogelijk in proberen te staan. Want dat versterkt uiteindelijk je partij en je organisatie. En maakt je toekomstbestendiger. Heb je wel eens gedacht, zat ik nog maar eens aan dat bureautje bij ABN AMRO? Geen seconde. Nee? Nee, echt. Ik had de gezichten van je collega's wel willen zien. Dat dan zo aankondigen. Nou, kom even bij elkaar. Nou, de eerste wie ik dat toen vertelde was een reactie ook van, wow, ga je dat doen? Wat? Is dat wel verstandig? En ik weet ook toen ik toen ik echt ontslag ging nemen, toen had ik nog een collega aan de telefoon. En toen merkte ik ook wel aan mezelf van, dit vind ik wel heel spannend. Want ja, je geeft ook een goed salaris, een carrièreperspectief. Zet je aan de kant voor, ja, voor wat? Er was nog heel weinig. Maar ja, met alle vallen en opstaan en ik heb er geen seconde spijt van gehad. Nou, van vallen gaan we naar de wankelplaat. Dat is een mooi bruggetje. Ik vraag mijn gasten altijd om muziek die ze doet denken aan een periode in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Walking on a Dream van Empire of the Sun. Waarom dat nummer? Nou, omdat het ook gewoon een heel fijn nummer is. En ik heb dit nummer dus heel veel gedraaid toen ik de overstap maakte van ABN naar Volt. Dat was ook wel een periode dat ik heel erg zoekende was van wat wil ik in mijn leven? En de manier waarop ik het nu aan het inrichten ben, ja, dat voelde gewoon niet meer helemaal goed. En dat je jezelf begint af te vragen, ja, is dit nou wie ik wil zijn en wie ik ben? En waar ik mijn leven aan wil wijden? En uiteindelijk kwam ik er dus achter van, nee, dat wil ik op een andere manier gaan doen. Maar ja, dat brengt dan toch wel wat onzekerheden met zich mee. Never looking down, I'm just an aura, what's in front of me. Walking on a Dream van Empire of the Sun. Het is de wankelplaat van Laurens Dassen. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Nou, ik kan met zekerheid zeggen dat er nog nooit zo'n vrolijke wankelplaat is gedraaid. Ja, ik denk ook dat, weet je, als je het wat onzekerheden levert, dan kan muziek juist ook helpen om, ja, weer je wat energie te geven en vrolijkheid en optimisme en ook weer even de positieve kant van het leven te laten zien. Ik denk namelijk wel dat muziek, en tenminste ik ervaar dat zelf zo, een heel versterkend effect kan hebben. Dus als je al wankelt en je gaat vervolgens ook nog een plaat opzetten die over wankelen gaat of die juist heel emotioneel of bepaalde triggers heeft, ik denk dat je daarin versterkt kan worden. Je zei in het begin, we moeten ophouden met het creëren van valse tegenstellingen tussen het Nederlandse en het Europese belang. Zie je dat vooral ook in de media bijvoorbeeld? Dat het op die manier wordt gebracht? Kijk, wat vaak gezegd wordt, hè, van in de hele stikstofdiscussie nu ook weer. Ja, het mag niet van Brussel. Ja, het mag niet van Brussel. We hebben zelf als Nederland die afspraken gemaakt. Die hebben we jaren geleden al gemaakt. Dus laten we ons daar nu aan houden. Dus er wordt heel vaak gedaan, als er iets fout gaat, dat het komt door Brussel. Terwijl als er iets goed gaat, dan hebben we het in Nederland gedaan. Ja, en dat zijn volgens mij zaken, daar moeten we vanaf. Het zijn afspraken die we gezamenlijk maken in Brussel. Nederland zit er altijd gewoon aan tafel, maakt die afspraken mee. En hetzelfde geldt voor de successen die soms vanuit Brussel komen. En juist omdat we het Europees organiseren, ja, daar moeten we misschien ook wat vaker de credits aan Europa geven. Europa was altijd een saai, niet sexy onderwerp. Ook op die manier werd het vaak in de media gebracht. Toch zie je daar een kentering in, hè? Ik zie het heel erg aan de podcasts die over Europa gaan. Ja. Die heel erg populair zijn. Maar ook dankzij natuurlijk de grote uitdagingen waar we de afgelopen jaren voor hebben gestaan. Zoals de coronapandemie, nu de oorlog. Dat mensen toch steeds meer doorhebben van ja, Europa, dat zijn wij toch ook echt. Zeker, ja, wij zijn Europa. En wij ervaren dat dagelijks. En zeker nu, hè, met de coronacrisis die je hebt gehad. Die liet zien hoe belangrijk het is dat we in Europa goede afspraken hebben, ook op het gebied van pandemiebestrijding. Maar nu de oorlog in Oekraïne is een nog duidelijker voorbeeld. En we hebben Europa heel hard nodig voor onze veiligheid, om te zorgen dat we aan de ene kant Oekraïne kunnen blijven steunen, maar ook dat we zorgen dat we onze eigen defensie op orde hebben. Mm-hmm. De economie. Je ziet nu dat de Amerikanen een enorm steunpakket aan het optuigen zijn om te zorgen dat ze de groene transitie maken. Dat heeft ook weer directe gevolgen voor Europa. Dat moeten we ook echt Europees met elkaar aanpakken. En het meest belangrijke voorbeeld wat door heel veel mensen gelukkig ook gevoeld wordt, is toch die klimaatcrisis. En ook daarin zullen we dat echt als Europa gezamenlijk moeten doen. We zullen die energietransitie moeten inzetten. We zullen de biodiversiteit gezamenlijk moeten versterken. Nou, dan moeten we dat Europees doen. En heel veel mensen, jongere mensen, zijn ook opgegroeid met de euro. Kennen de gulden helemaal niet meer. Denken ook over grenzen heen. En je hebt heel veel mensen die wat ouder zijn, die natuurlijk ook met het Europese project zijn opgegroeid. Dus je ziet ook wel echt dat Europa steeds meer gezien wordt en dat steeds meer mensen ook echt het vertrouwen hebben in die Europese samenwerking en het belang daarvan. Terwijl je dit dan zegt, dan zie ik die hekken vormen die nu steeds meer om landen gezet worden. Ah, schandalig. Het is echt schandalig, maar heel eerlijk, dat heeft er vooral mee te maken dat we vanuit nationaal naar het migratievraagstuk kijken. Mm-hmm. Want er ligt een voorstel in Europa op tafel, het Europese asiel- en migratiepact, wat ervoor kan zorgen dat wij op een humane manier mensen opvangen. Met Europese aanmeldcentra aan de grens, waar mensen snel te horen kunnen krijgen van, komen zij in aanmerking voor asiel in Europa, ja of nee, of moeten ze terug? En op het moment dat ze asiel krijgen in Europa, ja, dan moet er ook een eerlijke verdeling zijn om dat in Europa dus ook gezamenlijk goed op te vangen. Dat ze ook meteen toegang krijgen tot onderwijs, zorg, de taal, de arbeidsmarkt. Zoals we ook met Oekraïne hebben gezien dat dat heel goed kan. Maar in Europa zie je dat de tegenstellingen vooral vergroot worden. Wij zeggen, Rutte zegt hier in Nederland, ja, de Italianen, de Grieken en de Spanjaarden moeten het eigenlijk maar oplossen. Terwijl we daar zien dat zij dat niet aankunnen. En dat geeft eigenlijk ook de ongelijkheid dan weer in Europa. Waarvan we in Nederland dan hele harde taal uitslaan van de grenzen moeten dicht en de muur moet eromheen. Ja, dat werkt helemaal niet. Het zorgt alleen maar voor het verdienmodel van smokkelaars. Het zorgt er helemaal niet voor dat mensen minder komen. Het zorgt er alleen maar voor dat er meer mensen zullen overlijden in de tocht hier naartoe. Ja, dat vind ik ook heel erg schandalig. Ik zou ook willen dat we dat in Europa op een andere manier oplossen. Maar ja, goed, daar moeten we hard voor strijden om dat met elkaar te doen. En daarin zie je toch ook dat nationale politiek soms een hele lelijke uiting kan hebben richting Europa. Ik hoorde laatst Saskia Dekkers zeggen, Nieuwsuur-correspondent. Die had het over de urbanisering. De urbanisering. Dus eigenlijk de verharding. De verharding van... En dat is wel echt zorgwekkend. Want als je je als samenleving verhardt richting een bepaalde groep... dan is dat de eerste groep waar je verharding hebt. En dan is de stap naar een volgende groep is ook groot. Kijk, ik vind Polen en Hongarije... De manier waarop zij omgaan met journalisten, wetenschappers... De LHBTI-gemeenschap, de rechtsstaat, de democratie... echt zorgwekkend. Maar je ziet wel dat zich meer begint uit te spreiden. En in die landen kijken mensen ook heel erg naar de Europese Unie... om te waarborgen dat die rechtsstaat en democratie gewaarborgd blijft. Maar we zullen met elkaar er wel voor moeten zorgen... dat we niet die kant opglijden met elkaar. Want je ziet het in de hele wereld. Je ziet het ook in de Verenigde Staten. De druk van... populisme en toch ook het ondermijnen van de democratie en rechtsstaat is wel groot. En ik maak me daar wel grote zorgen over. Want eigenlijk wil je met Volt ook dat solidariteitsgevoel vergroten. Hè? Dus dat we ook ons solidair voelen met iemand in een ander Europees land. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat op het moment dat het economisch moeilijk is... dat mensen steeds meer op zichzelf gaan richten. Ja, en dat bedoel ik ook met van die tegengestelde belangen. Die zijn niet altijd tegengesteld van... kijk. Uiteindelijk hebben we elkaar in Europa heel hard nodig... om die klimaattransitie vorm te geven. Dan kunnen we zeggen, maar het is economisch wat moeilijker... dus moeten we dat dan niet in Nederland alleen gaan doen? Hè, want de Italianen hebben grote staatsschulden. Ja, maar dat is een omgekeerde redenering. Want je moet juist zorgen dat je er gezamenlijk sterker uitkomt... zodat wij in Nederland ervan profiteren... maar de Italianen daar ook van kunnen profiteren. En ik voel mij soms veel meer verwant met Italianen of Spanjaarden of Grieken... dan met sommige gedachtegoeden die hier in Nederland tentoonverspreid worden. Dus ook daarin, in Nederland is niet iedereen hetzelfde. Wat de PVV zegt, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dus dan heb ik soms het gevoel dat mensen in Italië mij beter begrijpen... dan Geert Wilders doet. Laurens Dassen. De nuchtere romanticus. Niemand kon vroeger zo mooi verscheurd raken... tussen wat het verstand zei en wat het hart wilde. Altijd op zoek naar paden die mogelijk inzichten gaven... in de zin en onzin van het leven. Kalm en bedaard, vurig en impulsief. Met grote overtuigingskracht je eigen pad bewandelen... of anderen meenemen op reis. Inmiddels... heb je een duidelijk pad gekozen. Gelukkig is de Laurens die verscheurd kan raken... tussen verstand en hart, nooit ver weg. Op de Zwarte Cross afgelopen zomer... wilde je geen fiets lenen van mijn ouders... om zo de kans te vergroten... dat je daadwerkelijk die avond nog de trein terug naar Den Haag zou pakken. Om 2:30 s'nachts zat ik op mijn bagagedrager... terwijl Laurens fietste... Het was een mooie dag. Leren we je toch een beetje beter kennen, hè? Ja, zeker. Nee, het was inderdaad een hele mooie dag. Ik had het voornemen om inderdaad op tijd naar huis te gaan. Maar het was heel gezellig. De Zwarte Cross, we gaan er vaak heen met vrienden. Mm-hmm. De avond liep iets anders dan gepland. Ja, want dit was René Spekschoor, studievriend uit Nijmegen en oud-huisgenoot. Ja, dat zijn wel de mensen die jou goed kennen dan. Zeker. Toch? Als ze in het huis hebben gewoond. Die verscheurdheid tussen verstand en hart. Kamp je daar nog wel eens mee in de politiek? Ik denk het is zeker. Ja, ik zit er even over na te denken van heel mooi hoe hij dat zegt. Maar zeker. Ik denk dat daar... maar hoe ga ik dit nu zeggen? Ik denk dat een continue vraagstuk is van... soms wil je iets eruit gooien met al je passie en je dingen... maar denk je ook van, het verstand zegt... we moeten dit en dit en dit doen. Ja, dat is een worsteling die ik in de politiek natuurlijk ook wel eens heb. En dan is het mijn taak om te vragen, geef eens een concreet voorbeeld. Ja, ik zit er even over na te denken. Want, we hadden het net even over migratie. Ja, het is echt... vind ik schandalig hoe wij met vluchtelingen omgaan. De afgelopen jaar in Ter Apel. Een baby die overleed. Nou, ik denk dat misschien daarin een goed voorbeeld is het radiodebat van afgelopen vrijdag. Mm-hmm. Waarin ik denk toch meer mijn hart liet spreken dan mijn verstand. Omdat ik vind dat de discussie in Nederland, terwijl de oplossingen er zijn, zo schandalig gevoerd wordt, waar iedereen liever in zijn schuttersputje zit om elkaar eigenlijk te berooien van een oplossing. Ja, en dat het doet wat met je, zeg maar. Dus daar kan ik me nog steeds wel echt over opwinden en heel erg boos over worden. Dus daar zit af en toe wel eens een dat het hart wat meer moet spreken dan het verstand. Dus dat is denk ik ook heel goed. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Iets waar een volgende gast hopelijk iets aan heeft. Laatst had iemand een oude boxershort meegenomen. Daar had een volgende gast niks aan. Ik hoop dat jij iets anders hebt meegenomen. Ik wist niet dat de volgende gast er iets mee moest doen. Ik heb het in mijn tas zitten. Ja, ik ben benieuwd. Nou goed, misschien heeft diegene er wel wat aan. Nee, kijk, wat ik mee heb genomen is... We zijn op dit moment de babykamer aan het klaarmaken. En mijn vriendin die wordt al jaren gek dat ik van allerlei zaken van vroeger nog heb bewaard. Van beeldjes, van kleine kunstwerkjes die ik zelf gemaakt heb. En zij noemt dat ook altijd al een beetje gekscherend, die kamer. Het Laurens Dassen Museum, omdat daar echt allemaal... Ik noem het zelf geen troep, zij wel, van vroeger staat. En waar ik ook echt amper afscheid van kan nemen. Ja. Dus ik was afgelopen week dat ik dacht van, ik moet iets meenemen. En met heel veel moeite en pijn heb ik dus een zelfgekleid pennenhoudertje meegenomen. Oh, jeetje. Het is geel en groen. Het is geel, het lijkt en groen, een beetje op een mislukte rood avocado. Ja, dat kun je er ook in zien. Van, je kunt er ook een soort monstertje in zien. Ja, je kunt er alle kanten mee en op. Hoe oud was je toen je dat kleidde? Oeh, even kijken. Het staat hier zelfs nog. Mijn naam staat er zelfs nog maar in. Maar je hebt het ook echt gesigneerd. Ja, nou, ik denk dat moest. Van al die kinderen die allemaal natuurlijk het soortzelfde kunstwerk maken. Van dat anders niet herkend zal worden. Nee. Hoe oud was ik? Ik denk groep 3, groep 4. Ja, maar dit is wel echt een collectors item, hoor. Het is echt een collectors item. Ja, ik vind het wel heel mooi. En ik had nog iets anders. En dat heb ik teruggepakt. Ook ongeveer hetzelfde. Waarop mijn vriendin mij aankeek en zei... Laurens, echt, moeten wij dit allemaal blijven bewaren? Gooi het toch weg. Wat is die psychologie daarachter? Dat jij moeite hebt met dit soort dingen weggooien? Ik heb echt geen idee. Maar ik denk dat het toch een bepaalde herinnering geeft aan het jong zijn van... dat ik toch ook een hele fijne jeugd heb gehad. En ik merk gewoon dat ik dat heel, heel moeilijk vind. En nog steeds, dus ik had deze gisteravond op tafel staan. En dat ik eigenlijk vanochtend dacht, zal ik toch gewoon een boek meenemen wat ik van iemand gekregen heb? En toen dacht ik, nee, ook een keer leuk om echt eens een keer iets los te laten. Ja, ik vind het wel mooi, hoor. Waarvan mijn vriendin dan ook denkt van, eindelijk een deeltje minder. Dankjewel. En het is, ik probeer het te omschrijven, maar het is gewoon echt niet te omschrijven. Ja, nou, het is een heel mooi pennendoosje. Dat, Nee, ik weet niet of je dit kunt omschrijven. Nee. Het is een soort in een handtasvormachtige met de kleuren van een avocado. Ja, er kunnen ook, als het groter zou zijn, dan hadden we van die flessen. Weet je wel, waar die dan vroeger voor de deur stonden, waar je dan flessen melk... Over een melkboer, precies. Ja, nou, zoiets. We gaan wel eventjes een filmpje ervan maken voor op TikTok. Dan kunnen mensen het zelf zien. Je vaderschap inderdaad. Heb je erover nagedacht wat voor vader je zou willen zijn en wat voor vader je uiteindelijk zal zijn? Oeh, nee. Ik heb er nog heel veel verre van gehouden om daar iets over te zeggen. Want je weet niet op voorhand wat het met je doet, hoe je gaat reageren. Ik zie soms vrienden waarvan ik dacht, jij gaat heel relaxed met je kindje omdat ik denk, die zitten helemaal in de stress. En ik zie soms mensen waarvan ik dacht, ik had niet verwacht dat jij hier zo soepel mee om zou gaan. Dus ik durf dat zelf niet heel duidelijk te zeggen. Kijk, ik hoop dat ik gewoon een vader word bij wie de kinderen graag zijn. En waarbij ik hoop dat ik ze nog wat mee kan geven in hun ontwikkeling. Door er voor ze te zijn als het nodig is. Dat is wat mijn ouders hebben gedaan. En dat is ook wat ik altijd heel erg heb gewaardeerd in ze. Want jouw vader heeft je eigenlijk een hele belangrijke les geleerd in de zin van Europa is belangrijk voor ons. En wat zij mij heel erg geleerd hebben is toch ook een bepaalde mate van bescheidenheid en oog voor de ander. Dat heb ik vanuit thuis heel erg meegekregen. Dat is vaak benadrukt van ga met groot respect voor anderen om. En daar ben ik mijn ouders dankbaar voor dat ze me dat er ook wel echt in geduwd hebben. Ik weet trouwens niet of dat echt nodig was om het erin te duwen, maar dat ze dat aan mij mee hebben gegeven. En ik hoop ook dat mijn kinderen dat ook mee zullen krijgen. Je discussieerde vroeger met je vader. Leeft je vader nog? Ja, zeker. Ja. En we discussiëren nog steeds. Ja, hoor. Daar was ik benieuwd naar inderdaad. Heeft hij ook dingen bij Volt waar hij totaal niet mee eens is? Totaal niet mee eens is niet helemaal, maar hij vindt wel dat wij soms echt wel zaken anders moeten doen. Dan krijgt hij bijvoorbeeld een nieuwsbrief van Volt en dan zegt hij, ja, Laurens, wat moet ik hier nou mee? Dan lees ik dit en dan weet ik eigenlijk nog niet precies wat jullie nou willen. Of zegt hij van, de debatten die jullie hebben gedaan, waar kan ik dan nou terugvinden? Want dat is helemaal niet goed genoeg. Nee, en soms hebben we ook wel discussie over bepaalde ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, hij vraagt zich wel eens af van of we met de klimaattransitie niet te snel willen. Of dat wel haalbaar is. Maar kernenergie vindt hij dan wel weer een logisch standpunt. Dus die discussies hebben we nog wel steeds. Hij is nog steeds lid ook. En hij is ook nog steeds lid, ja. We eindigen met De Liefde. En jij zei dat moet zijn I Guess That's What They Call It The Blues van Elton John. Ja. Waarom dat nummer? Nou, dat nummer gaat heel erg ook van het spenderen van tijd met iemand. En dat je de tijd op de juiste manier invulling geeft. Nou ja, goed, kijk, ik heb onwijs veel te danken aan mijn vriendin. Naast gewoon dat ik natuurlijk knallend verliefd op haar ben en dat we nu een kind krijgen waar ik ontzettend naar uitkijk, ben ik heel graag met haar en probeer ik ook de tijd die we met elkaar hebben, die niet altijd even veelvuldig aanwezig is, om die zo goed mogelijk in te richten. En dan luisteren we ook wel samen naar Elton John. Dus vandaar dit nummer. Toch die oude ziel. Ja. Ik luister sowieso veel naar van wat oudere muziek, ja. Dankjewel, Laurens Dassen, dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram en op TikTok. En we gaan dat ding uit het Laurens Dassen Museum gaan we daar echt veelvuldig tonen. Don't wish it away. Don't look at it. Forever between you and me, I could honestly say that things can only get better. NPO Radio 1.